شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد الرزق للعباد واحينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك اليوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قبل إنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جزاك الله. سورة قاف مكي سورة نزولا 34 نمبر سلور درش سورة مرسلات تسين نازش ولي مرسلات 29 پارا کریں اور ترتیباً 50 نمبر دے صورت حجات پر لگو لشورے ربط دے صورت مخ کس طرح یو دا چی مخ صورت آت نمبر 13 کے ہوئے لے چی انا اکرمکو اند اللہ اتقاکم نو دی صورت کے منزل دے تقوی بیانو آت نمبر 34 کے دیو جیور پسی راڑا مخ صورت کے ہوئے چی اللہ پر دربار عزت مند آج آگا دیات متقی اندل تا آت نمبر 34 کے ہوئی آد نمبر 34 منزل تقوا چاہ داخل ہو لی دکھا تھا جنت تھا دیو جو اور پسرا رہا بلا وجہ یا مکھ صورت کے آد نمبر 18 کے ہوئے چالا پپٹ بانے خبردار استاس ہوں آخری کے اندر تشپاڑسم کوئی چستہ دڑ پو سو سو بانے پوئی گی پڑے کے لیے وسکم وسط تیری دیو جو اور پسرا رہا یاد رہے موجہ مکھ صورت کے آداب لے معاشرہ بیان شو لے اصلاح المعاشرہ دلتا اس بات دا قیامت تے مطلب دا رہے کل معاشرہ اصلاح دے اکڑا قیامت روان ہے اللہ بیجر در کی اکو دے نہ کمولی سے بیا بس صدام در کری رہا یہ جو رو پسیر آرہا سالورم ہو جا یا مخ کی صورت کے حالات منافقان وغیر کے بیان شو نزی صورت کے حالات مشرکان نزی وجہ رو پسیر آرہا امتیازات صورت صورت ممتاز پارن اور سولا بانے انہنو اقرب ایلہ من قبل وری بلدہ شام نشتا مضمون شتے دا خدا الپاس نشتا دوین انسیا صورت ممتاز پارن اور والسم اواتا لسم بانے ایجا تلقا متلقی آنے علمی وانی شمال قید ما ایلہ من قولین اللہ لدے رقیب آتی بلدہ شام نشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے پا آیت نمبر 30 بانے جانم تعالی وی حلیم تعالی ہتی ڈاک شعبہ جی فالمی مزید بردائی شنیشتا نورشتے سرورم امتیاز سرور ممتاز عبد الحسین تزبانی انا فی ذلك ذکر لمن کان لہو قلب والقسم هو شہید بردائی شنیشتا نشتا مقصد سورت اس بات دا قیامتا اپنی بان امثلہ ادارنگی توحید بیانی پاگی بان دلائل اقلیم دارنگی مختصر خلاصہ قرآن پہ اعتبار دفاع ہم سلو رسید منگا ویلی دی اول ایسا سورت انعام پورے پدی کے زیادہ تر مضمون دے چھ خالق شیون ہو اللہ طول مخلوق ان اللہ تعجز دی لائک دی عبادت مطلب دار ہو دی لائک دی عبادت دی چھ لائک دی عبادت دسی دی نیشتے دی عبادت دبالے نے دوے مئیسا سورت انعام ترکاہ پور پدی کے زیادہ تر مضمون دارے کہ مربی کرشن ټول مربوب دی اللہ تو مختاج پیغمبران دی کولیا دی لائق دی عبادت نہ دی لائق دی بلنے دی غائبانہ درے مئی سکم چھے سورت کاف نہ سربا پوروا ایک زیادہ تر مضمودہ چھے مبارک پی کرشن اللہ ارشی کی برکت اللہ چھوڑ کہ انسانانو کرے کہ پیواناتو کرے بیا کہ پی انسان کہ پیغمبرانو کے سب برکات دی کولیاو کی دی کہ زناورو کسی دی کہ اسمان سمجھ گئے ٹھول کی برکات ہو چونکہ اللہ دے یہ مخلوق ٹھول مختاج اللہ دے پتہ کی برکات کے مجھے مختاج ہے کہ الہ اگر الہ نہیں اللہ کی عبارت نہیں دو بیاد رہے سادورہ میں عیسیٰ رسول سبان ہے جروس پر دی کہ دو مسئلی دی یو اس بات قیامت کا اشارہ دی تھا رامک کم درے عیسیٰ کے کم مضمون دارے اللہ لہو مانا اللہ مخلوق دے مختاج مانا اللہ پر جانت تبوزی او کدی دریو کدی یو نم انکارو کا یو ڈنبائی سی یا دو دویم درمی نو جہنم تولیدی دی نو که پدی بان استا عقیدی که ما با مال رسو شفارس ہو گی دا عقیدہ ازان سا جیب کو ساتا تانیش اخلاعات ہو گی و سر زمن کی نبی شفاعت قحریم کئی بیادائی سا چکم دے دا سالورم ایسا دا قرآن دا بیا پا دول سو بابونو کی تقسیم دا اول باب کے دری صورتون خواہی آدوی دا خان دری صورتون ہو یو سور سباو یو سور پاترو یو سور دیاسنو یہ دری وارو کے نپی شفاعت قہری شروع کولا چی سوک دیکھ راسو نیشی پا سورت سبا کی پا سلور وجو یو را چی آیت نمبر 22 سے اس کے مالکان نیسنگ با دخلاص کی دویم مولا برخ اندور کرے شراکتیان ندی نسنگ با دخلاص کی دریم معاون ندی ماسر معاونت نکا پاس ماس جوڑا دکھ دیونا نو نو سنگ وطا اخلاص ایمان پا زور بانے او سالو رو ما دا چی ما اختیار نور کرے لگا کل اکر سرے مالک انہا کول شکانا نو مالکان خودی نا کل اکر مالک نہیں لیکن چا شراکتی وطا سالو رو ما ایسا کی پیزم کے لسما کی درما کی دا غم سنہ سے اختیار شراکتیانوں لی کل اکر نا مالکان نا شراکتیانی او معاونت دکھلی کل سرے باغ جوڑی مدی رای دیو سر پک منڈی تڑی وی مدرم بیا اختیاری چی لگا سنا سور کولی چالا اکل اکل دغم نی خو مالک وقت اختیار کوئی مر تم ور کولی چی نا سلو روی پر یو صورت کی پر دو آتون کی بند کر ختم کر بیا صورت نی فاتر دین پر ترقائی کر یعنی پر نبی شفاعت قہریو کر پسا مانے پر دلال اقلیو یو لسرا دا اجد مخلوق اجد ثابت کر نخلاصو لو فضور سنگو کی بیا سورت یاسین کی لگا نور ترکیو کا یا دلیل نقلی پر آورا چکر صاحب یاسین وی آت تخذ من دونی آلیہ یورد رحمان ذور اللہ تنگانی شفاعتیم شمولا من قدون اگر اگر صاحب یاسین وی جماع سو خلاصو لن شکولے یعنی پا دی بانی دلیل نقلی را داگے وولی بیا دویم ایسا دویم باب چکم دے اگر ام دریت سرسنو سورت صافات و سورت صاد و سورت زمر سورت صافات بیا پدی مخ کی سما ترقی ہوا کہ عجد المصطفیم عاجز دی اللہ تا نوچی عاجز دی انا اگر پر اخلاص ہونے چی کوئی فضور بانے پی سورت صافات لگ نور ترقی ہو رہا ہے کہ تش عاجز نہیں بل اوٹ طلوع بالمصائب تقریبوں پر آگلی دانے بچ کرے زانے نئے بچ کرے نو مطلب دار ہے ځان نشي بچ وتا به څنګه بچ کین څنګه وتا آواز کېتا او سورت عمر بیا دا د شپږو صورتونو خلاصه راوسته ځکه دې کې بیا دعوه د توحید بیانې نه ځله دا ثابتوي چې مخلوق عاجز دی. بیا درېم باب چې کوم کې وو صورتونه یو صورت حامیم سجده دویم صورت حامیم یو حامیم مؤمنه دویم حامیم سجده درېم حامیم شورا څلورم حامیم زخرب او پنځم حامیم دخان او شپږم حامیم جاسیه او حامیم احقاب داش دعوه د دې اوړو صورتونو دعوه چې وه مقصد د ټولو یو چې نفي شرک په دعا نفي شرک په دعا په صورت مؤمن کې په صورت دعوه د دې صورتونو درې در ذکر کړه آیت نمبر 14 کې آیت نمبر 60 کې آیت نمبر 65 کې پنځه شپېته کې یا سوارتم کې شپېتم کې پنځه شپېتم کې سوارتم کې فد الله مخلصین له الدین ولو کر الکافرون آیت نمبر 60 کې وقار ربکم ودون یستجب لکم او آیت نمبر 15 کې هو الحی لا اله الا هو الحی لا اله خالق كل شيء فاعبدوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمين. آدنو په دې دعوه باندې دلل عقلیه نقلیه اوهیه ټول راوړله. نو بیا په دې باندې چې کومه شبهات واردېدله هغه شبهات هغه بیا پیش کړه په شپږو صورتو کې. صورت حامیم سجده کې څلور شبهې وې. یو ستا په خبرو نه پوهېږو، دویمه په خوب کې اریږو، دریم په بله ژبه کور رانغې، څلورمه په یو ځل ور رانغې. دا جوابونه شوي تاسو په یاد دي. روبی جواب دار ستا غونه باندې شپږم آیت کې، دویم جواب آیت نمبر 25 کې. کله کله اعتراض ذکر کړي جواب هم ذکر کړي، کله کله تش اعتراض راړي بیا جواب بدل یا کر جواب یې هلته کړی دی چې دا د شپې راځي تا دا دغه دوړه شنه دی چې اشاره یې دا بابانه دی. او د درېمې شوبې جواب آیت نمبر 44 کې چې که په بل جب را لېږل بیا به تاسو یا عجمي او عربي وا دا څنګه چل دی کتاب اجمیر پیغمبر عربی بیا به اعتراض کوم. او سرور میں شبی جواب آیت نمبر 45 کے 45 کے چې کہ اور موسی علیہ السلام په یو ډول ورکړ کتاب فقط رفیه ته په کې شو. بیا سورہ شورا کې نور درې اعتراض نو یو دا خبر ته کې یعنی دا الله خبره ده ستاره دا یو او په ددی یو څنګه په دې دا کې بل هم دا چې تا نه مخې شاندې کړي یدی یو شب ددی یو شب دوه څنګه یو دا خبر ته کې دا خدای خبره نه ا دوی ما څنګه دا نه چې تا نه مخې دا چانه دا ته ځان نه لګا دا غي دوه جوابونه کوي. آیت نمبر 3 کې دا واحده او آیت نمبر 13 کې 13 کې چې ټول پیغمبرانو کړی دا ا دوی ما شو به دا وا دا دوی ګوره ښا دا ګور وخت دا ډیر قیمتي وخت دی او وخت خرابول قرآن مخې دا ډیر ګناه لوی ګناه دی کته دا بیا ګوره نیو په دې باندې ولا نشي ما تاسو سره خیر لټو چې تاسو یاد شي تاسو ته خیال نه کوي علی کلم نه نو ذمہ وار تاسو خانه بیا چې تاسو پاتو مو درنګ چې وای پینځه مشو به کومه بیا به ته پته ولګي شوګه ما په دې کې هوا کومه نو بیا زه پښتو خبرم بیا ته پته ولګي بیا ته پته ولګي چې سوره بد کارم کړ نو دوی مشو بدا دا وا چې ټول مولیان ساخره هغه وی چې یا رسول الله وینا شي هغه فلم شي کتابونه لیکلي دا غي دوه جوابونه دي. یو جواب آیت نمبر 14 کې چې دا باغیان مولدا د الله د کتاب د پیغمبر سنت به باغی مولا ده زه مول باغی مولا خبره ونه. دویم جواب آیت نمبر 21 کې هم لم شرکا شروع له مې دین د دې بل خدای شه چې هغه ولدا جایز کړی چې یا رسول الله هغه فلم ویل شي تاسو یا نشته. او درېمه اعتراض یا درېمه شو په شورا کې دا وه چې ټول کتابونه ستا خلاف دي کتابونو کې دا شته یا رسول الله یا غفر الله یا لالا یا بابا کاکا دا شته غیبانه یا خو مخامخ دی یا لالا یا کاکا ډېر ټیک دی خو غیبانه یا مړ دی یا چر بل مړ کې تو یا کاکا یا کاکا لالا یا بابا راورسېږي په څه راورسېږي مړ دی یا بل دا دی په څه اوري نسته نو که دوی اوري خو د خدای صفت دی ولې چې بیا غوږونه اوري په ټلیفونو ته بیا ټیک ده. د دې بیا پنځه جوابونه کوي. اول جواب کوي آیت نمبر 10 کې کو و مختلط بی من شه په حکم الله خلاف راغ په اصولي مسله کې ایمان په مسله کې د الله کتاب کې وګورئ راځه دا کتاب وګور په قرآن باندې قرآن ته موافق بالکل کنو خپل ویلو نه لته به غروته دا کتاب چې قرآن مخالفه دویم جواب راکړي آیت نمبر 15 کې قل آمنت بمن انزل الله من الكتاب ما ایمان د الله په کتاب ستا پر کتاب ایمان درو کپدې کې چا په بکواس نکلی نه من دغه دریم جواب الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان څوارلس سم آیت کې د ایمان د ټول کتاب قرآن ستا د کتاب نه د مولا کتاب نه منم د ایمان د ټول کتاب اصلون جواب آیت نمبر 2 ختم کې وو د شتور شورا چیز تجیب ربکم د خدای خبره باندې مړه کتابونه پیدا شي الله وایي بل څه غږ تر مشکل څه نشي راځي مان دا لکه د بل نشته ا پیندم جواب آیت نمبر 52 کې چې د ایمان کتاب قران کریم نستا د کتابونه نه بیا اتم شوبا سور د غرب کې وو چې موږ ته خدای نه وو خدای له الله اختیار ورکړ دا جواب علم له کل الذين یدون د دې چې راغلم ویل یو واک ایله ما اختیار نه وکړم آد نور چې یان سي کې بیا لسم شوبا کې نه بچ نه ما شوبا سورتي سورتي د دخان کې دغه دې شوبو کې او شوبا دا و چې دې اوري مونږ و دې نه اوري نو دې بیا دا شوبا پېښ کې دې شي چې و اوري دغه جو شوبي جواب دې آد نمبر چې کې چ انه هو سم غیقنی چې اوریدونکو کده اپو ده هغه ول رمضان تاسو ته خبر ورې شه کې دې چې اوري نو هغه ول رمضان کې چې غیقنی اوریدونکو کده الا ثم شو به موږ دین منقول ده موږ دین چې کوم سم مفتیان دي مفتی اعظم دي موسی مدرسې دي موسی غوسان دي قطبان دي او عبدالان دي او دادی دادی دغه جواب نور تر څو ما جالنا کلا شریعت مې پته بیا ولا تطبع ولا لا علمون بھائی زما دین چه دا دا دغه ده د قران نه ثابت ده سودا خواہشات دي علاوه دا دغه دین تابع چې چې تا ته وای شو دا ساده دا وه نه ته مړ یو ری وتی لري چې دا دا نه منم دا بیا یو څه ما شو با سور دې احقاب کوا چې موږ ته خدای نه غو دای څنګه نجات ده څو دې دربار ته دي شو دي اندغه کار شو دی غي بچو دي دغه جواب ادورتایز کې په لور نن سر مول لذین تاخذون من دون لا قربان اعلی بل بل هم وان مدار کوي کوم کان پتو اځان ولې بجایونی و دي کنه غي کو ته خدای نو دی غي دازند قربت الله ته د دې کوي درې اسی لاړ کنه د اثرو مې څه کې درې صورتونو سورۃ محمد او سورۃ فتح او سورۃ حجرات دا ټول په جهاد باندې سورۃ محمد کې اعلان د جهاد او داوی د کرکړو د توحید آیت نمبر 19 کې هو چې فعلم انه لا اله الا الله او داوی د توحید د کرکړو په دې بل په سورۃ حجرات فتح کې چې سب بخور بکرا واسی پاکی بیان کی دا اللہ آیت نمبر 9 قسم آپ دی صورت میں حجرات کے آخرہ کے ان اللہ علم غیب السماوات والارض واللہ بصیر ما تعملون او دا دین آنا سرورم باب دے سرورم کے پینزم دے پینزم باب دے پینزم باب کے لیے دری صورتوں دی دا دری وڑا پہ اس بعد قیامت بے ترقی ہیں پدې کوي آد نمبر 11 کې کذال کر خروج لکه څنګه چې دا ذکر او اتل لازم کړه دا تر تاسو به مرو دي په قیامت کې ور په دې صورت کې بیا وای چې تاسو وته نه دي آد نمبر چې وای نه دي لا واقع چې کوم جزا سودا به فریو دي جزا سودا به مر کومه بیا په صورت زاریات کې بیا هل تا وای ان كنا قارنا كنا قبل مشفقين فمن الله علينا وكان عذاب السموم تركور چې چا لاره مات کړی واده نو الله جنت ته بوځي دا رنګي داوود توحید په دې کې مختلف ودان کې په دې کې داوود توحید ذکر کړی دا آیت نمبر 26 کے اللہ جعل ما لا الہ الا آخر فالقیہ فی عذاب شدید. سورۃ الذاریات کے بھی آوائی سورۃ الذاریات کے یو پن ولا تجو ما لا الہ الا آخر انی لکم نذر دعوت توحید. اپنے بل سورت کے بیاہ ہوائی انا کنا من قبل ندعو یقین منگا وہ چرا کو منگا اللہ پر دنیا کے ان هو البر الرحیم. دان ترغیب قرآن تم اور کے مختلف پر ایک پتہ رکھا ہے تھا لکھا سورت قاب کے ولی آخر کے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. نو سورت ذاریات کے بیاوائی وذکر فن ذکر آیت نمبر 55 کے 55 کے وذکر پندر کو قرآن بان فن ذکر پتہ جنگ پندر کو قرآن بان دے تن بول مؤمنین نو فائدہ اور کئی دارنگ بھی آپ سورت ہے تور کی وائی آیت نمبر 29 کے وذکر پندر کو قرآن فمانتا میں نے مطلب وکاہ نہیں ولا مجنون دادری اور مسئلے پر ترکائی پر کروانے اس بات قیامت دارنگ اس بات توحید اور صداقت قرآن خواب نور ما ویل ہے کہنا دلی ما بدر میں ویل ہوں خواب در حروف مقطعات ہونا دے اول ترغیب القرآن والقرآن شاید قرآن المجید بزرگا والا داد بزرگا کتاب قرآن پا دید وان پخپل دان شاید جی داد بزرگا کتاب دے او سر زجر منکرین تا بلا جیبو اس کتاب واو دا قسم والی قسم یہ قرآن پا قرآن بانے تو بزرگ کتاب بان چیسی شہر ہے لیکن جواب قسم کم دارے بیا بل خود ادراب دیا خود مخیرت کئی کتو اچھے حضب دے رہو جواب قسم خاضب کی گی نا بل اجد اصل دا قرآن واو من قسم شاید دے قرآن چی دادا پخپل دام جداد بزرگ کتاب دے دے دے چاہ کین پتہ بھائی دا سور بزرگ کتاب سور دا عزت کتاب دے بل عجیب اس زجر منکر جدا دور عزت کتاب دے پریخ دے بدبختان ہو بل عجیب ناشناو کردے منکرین چرا دیتے یورا اور کم کر دینا نوے منکرین حدا شان عجیب دا یو شہر ناشنا ایدا متنا کندوترا اکر جنگ مرشو شمنگا خاورے دارک رجون یا دارک رجو رجون بائید دا پاسی واپسی لری دا اقلنا دا خو اقل نمانی دا خو اقل نمانی خانا دا خو بیا بسن جو اندی شو جواب قد علمنا ما تنقصو ارض منو ما یقین پویمونگا پاون چی کم مانگی از مکا دینا روات چور کمی گا غلطا معلوم دی دا دا اقل نا خلاب ندا دا اقل نا سر برابر دا اته چې روز سور کمیږي چې ټاکه ځکه یعنی یا رتا رتا غت الله ته معلوم دي وعندنا کتاب حفیظ موږ ته کتاب دې ساتون کې دي دا عمل نامي بل کذب الحق بیا د جر په انکار قران بل تکذیب کوي د قران کله چې راغی دی ته نو دې په یو کار ګډوډ کې څوک ته شعر وایي څوک ته سحر وایي ا څوک ته کیسی وایي ته کیسی د بخانو اسو کو تکیز بوئی مختلف آراغان دار چاہاں دا قرآن خلاف کی اسو دے علوم پر کار دا گران کتاب دے ٹول کی بکواس کئی او دلیل اقلیم دے اولن او دارنگ پر بات بار پر قیامت بانے دا مثال پیش کئی دیتا اپا لے من اندرو نگوری دا ندی قتل دی مشرکانو الہ سمع اسمانتا شفاستا دے دی سرنگی جوڑ کر دی لاللہ اخیر تکر دیلا پستور تھا اما لہم پروج انیشہ دیلا سے چاہو دا والارد دویم دلیل از مکا غڑو لے منگا دیلا این خودی مکا پر دیلا غٹ غٹ کرنا واتین وامبتنا ضرور کرنا مکا پر دیلا دہر یو قسم نا تازہ تازہ دا چاہا دکا اللہ لیک دبالنے دکا اللہ تا اجواز کوئی تب سرطا ما دا پاردہ اکل مندائی وزکا ا د پار د پن د پار د هرو بندگی کوم کی مونې برا ګرځون کی الله سوش الله د الله کتاب تر هغه د غنه پن انسیات درمه دری اور اور مونږه د برن باران مبارکن د برکتونو نه ډک یو مبارک دی اسم فعل د الله یو مبارک دی چې خیر پکې چول شي الله مبارک دی مخلوقات مبارک دی مخلوقات مبارک دی خیر الله چول پکې پمبت نبی زرونه مبر باران ته باغونه او دانه لو شوی دانه د لو شر دانه خو نه لو کیږي که پته لو کی او دا دانه پای کی پرته نو والنخلة اکجور باثقات دنگ دنگ لها طولون نظیر دادی قنچی دی جخت جخت رزقان دفاره دا خوراک دبان دفار دبان دیگان واحی نبی او تادکن پا دی بارانتا بلتم میتا کل اوچ دا کلی مروالی چکم اوچوالی دی لیکن سرای چه مرشی دیس نی کنا تا از مکم چه باران پینین دایس نکی دادا چن شڑ پرتی کذالک خروج څنګه چې دا پسون راو د کښندې وتل اوس په دې باندې مثال نه په تخویب دونه بیانې چې چا دا مثلا نه منلې د قیامت دا توحید ده نو دا یې انجام شو تکذیب کړو مخکې دی نه د الله د کتاب مخکې دی قوم د نوح علیه السلام او کوی والی چې پیغمبر کوی ته غورځول په ګټې بیا پټ کړو ورحو سمو سمودیان چې صالح رحم تقدیب کوم و عادو آدیان چې هود رحم خلاف کوم و فرعون چې موسی رحم خلاف کوم و اخوان لوط او ملک او د لوط رحم کلیوال دا شپږ شو و اصحاب الایکا اجنګا والا شعیب رحم مقوم و قوم توبا او قوم د توبا هغه توبا بیا چې څوار بچان پر پر راغلي وو په یمن کې دا ته نو کول کدبر ټول ټول تقدیم کړو ټول ټول درجن کړو پیغمبران په حق وایي نو صاحب سي په باندې ما وایي دې یم وایي دې زما دا اپای نه آیا ستړي شو مونږه بل خاکي اول پړم باندې پیدائش باندې چې دې وایي ته چې انکار کړې باس باس نو دا ساسه خل الله ستړي شو دې او کافر خدا غدا شو الله خود نه ستړي ولا اودوه حفظه ما تر بقره کې آیت ګورته ته نور څه ولا اودو حفظهما انستر ولا اودو حفظهما انستر کہ اللہ لا حفاظت اسمان و زمین کو دی مخلوقات اپ آئینا استریشی مونگا پیدا کر پپا دے شڑمبانی بانی نا ایتھے استفام دین کار دے بل ہم بل کے دئی دی دی لپس نہ پشک کے دے پیدائش دی کورا اول الخلق اسم معرفه را استاد په جبه کې وتا پراپر نام دی او په دې دیم دا کې وتا خلق د اسم نکره دیتا انګریزانو ته کام نام دی یو ور نو بیا قال الخلق دا الف لام په د اخر کې د کډ مکه مشرکان د کمن چا مونږ الله پیدا کړو او دا دیم دین انکار کو نو دا خلقین وی الخلق نو وی ولقد خلقنا الانسان اوسلورم دلیل اخری په دکتر پیدا کړم غا انسان اپو یم غا پاغ وان چې تیریږي چې وسوسه چې دتا اثر دا رکی کوم وسوسه دی الله ته پته ده نو ته چې ول وسیلې لټه نو له الله سره تاسو په وسوسه په دغه پوي دا د پلان کې وسیلې ستا مدار چې الله نه پیږي ستا په وسوسه پوي ونحن اقرب الیه من حبل الورید امون غډی نذور ده د مرای درغنا د مرای دارک لړ نه اوته ده دا پړ کې دن نه ده دی ته وای اتصال به تک یو بے مثال حضرت هاته قدرت اتصال به تک بے مثال اثر بنا اثر بجان ناس اتصال یعنی دیوال بے تک بے کیفیت ده بے مثال ده مثال نشه پیش کول داسې داسې اطرب و ناطرا با جان دا درب د خلقو د روم سره دا الله دا نزدیکت چه دا بی کیفیت ده سوره دې پتن لگی یعنی ډیر دې اقربو اسم دا غیر اور دې اسم تبدیل ډیر نږدې سوپر ډیگری ہوتا تو ہے اذا ذا کل متلقیان کله چې اخلي دعا غستون کی پرته خبره دانه دې مې د خطاب نه د ګسر نه ناس یعنی چې خبره کړې پر سینا چې خي طرف نه ساخه خبره لیکي هغه په ګس طرف چې هغه بده لیکي خو دا د ګس طرف دا تابع ده او دغه سردار ده نو کله چې خخه کارو کې د خي طرف هغه یو دم یو لیکي چې بد کارو کې دا د ګس طرف لیکي ورته لور کې مې لیکا کتوبه وباسي چې بیا د تلو ټیم چې ورته اوسو کوو دا ولیکنو مال په دومره قولنه لپدې د خلینا غردون نو غردې د خلینا وینا دا خلک الا له دې رقیب ماتید مغرد سوي ساتي دن کې دي تیار لیکي وجا تقرر موت تخفیف اخرى عرب شي سخته د مرګ بل حق پر اختیار باندې ذالک دا هغه سخته دي چې وي ته دې تخته دن کې پر سي وته ونه په حضور اوسه اسباد د قیامت او پوک بولی چې بشپې لکه رومبه پوک نو ټول بمړ شي چې کوم ژوندی دی هغه بمړ شي کوم جمړ دی نه بم عذاب اچ شي بس زار کې عمل وایید دا درو ده چې دین یې رول شه مخلوقات وجاءت اصلو خلوا بدش پیلې بیا ټول ژوندی شي وجاءت کل نفسنا عرب شهر الناس دته سره به سایقون یو شړون کې و چې یو غوا شړون د خې طرف دا فارسته چې بوګا نه سوا د با چابک نور روانې به ادا بل په ګوې کې د کستر چې دای کړو دای کړو د کستر لقد كنت في غفله من هذا وتبوي الله یقین وي ته په غفلت کې ډیر ورځې نه دې له تیارې نه ورته دنیا لګیا وې کنه پر ورځ کې یو ګنټه نه شور کول قران لا په کال کې یو میاشت کې عمر دوه درې ګنټه دا نه شور کولې په کښاپنه کې توګه ستا په سترګو د غفلت پردې پرتې نو لري کومه ستا نه پرده د غفلت ستا په وسرو کال یو ما حدید نو زار ساتې نن ورځ تیسې یا وګوره نن تیسې ده دوړه مانی دي دا آیات د دې په باره کې شر قران هم وي که دا آیات او ته په دې خپلو ګوتو باندې د خیل آس باندې وځله وای لقد كنت في غفله من هذا فکشفنا عنك غطاءك په وسرو کال یو ما حدید او چوب کې وځله وای او په سترګو راغه په خیز سترګه او بیا په د وځلو په دې بل سره نو مې دې چې نظر خکې کو سره ټیکی کې تک زه وقاله قرینو وای ملګری دې هادا هغه کس طرف را هادا ما دا هغه ما دې ما څنګه دې تیار چې دای کړو نو چې الله وای القیا القیا تسنیه ده خو د فعل تسنیه خو نی تسنیه ده د اسمی نو دې دا کومه نه دا د فرد د تکرار او تسنیه ای القی القی القی القی القی القی په جانو وګورئ په جانو کې اریا منکر انی دشمن د الله کتاب من الخير من کوم کې د قران د توحید د ایمان متا موت زیاتې کوم کې بدعت کول مریب شک کوم کې په قران کې هغه کس دی جاله مال الان اخر ګردو سردار الله مزګار بل بل مشکور شاشت فارق یا نو غرد الله په عذاب صح کې قال قرینو او وای مرګره ده هغه شیطان دې قرین امر شیطان دی خان اج په دغه مسلط دی به وای چې دغه ګمرا کړو منا به وای امرګره به وای چې رب نه یاره ما ته تو مانو ګمرا کړو لیکن و دې په خپل ګمرا لري کې خپل به ایمان نو قال اندی په جګړه چې الله په توي لا تختصم لدی جګړه مکو ته ما په دربار کې وقت قدمت لیکم بل وایید په دغه مخ لري ګری مو تاسو بیا ورول ما دا ویلو چې صاحب بکی ما بدل قول دی نه بدلی ما څخه حکم نو بدلی حکم ته ما څخه اني ما زه ایزلم کو په چا باندې زلم سی و مبالغه او غبی ده فرد او صدر مبالغه او ده جمع غبی اصی جمع ده معنی او که او نیو منگا دیر ظلم که پر دیر خرکو مطلب خو مفهوم ترادی بیا چه لگ ظلم که پر لگو خرکو نا خو غلط شو کنم نا دیو جنا منگا مبالغه نا منگو آقا سا سمی ویوختی عموما از عبی ده جمع منگا فرد پیچ اسم نکی ایس ظلم که پیچ چایم نکی دیده که او شبه چ الله خپل خبر نشي بدلونه نه بدلیږي وینا زما تا نه بدلیږي اته دې کې قانون دی دا ښا که ما چې قانون مقرر کړی کنه چې مشرک به جنت ته هغه قانون بدلیږي. ان الله لا یخبر ان شرک به وقت ما هغه قانون ته ذکر کا دی. قول نه مراد قانون دی خان. یو من قول یاد کرو چې به مونږ جان تعلیم تعالی آتی آتی ډک شوې و تقوی به جان حلم نور شته. نن یو ملګری هغه خبره کوله شیخ رحمۃ اللہ دغه سترګه دغه ریده خوږ شوې وه. وی دا ولې لکه وی جیبه دا چالو چې مولوی صاحب لا نه رکیبه راغلی د الوا نو دو ته نه ولاړ ما چې یو په مار راغې وی یو وخوړه ما پرې وکتل بیا بل ته آرام شو. وی بلې مو خوړه ما ته وکتله وی بله چې دا اتمه شو نو ما ته جی مولوی صاحب راغ کنه وی خویه تا ویلی دي قرآن کریم کې یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. ته ورته چې دا چې زیاتی شي نو ما نه زیاتی شي نو ما ورته چې خا خا خا قرآن را صبر کوي. یو منه کو ستا آخره او جهنم دی. یو منه قل جهنم یاد کړه چې ووایي مونږ جهنم تعلیم طلب ته ډک شوې نو تقول وایي به جهنم حرمی مزید بیمار یاره کې بر خلاصه کړه. ولی پتل جنتو انی دې بغل جنت اوس بشار موحدین ته د پاره د موحدین متبسونو غیر به نه به لري. او وو جهاد ما توادون دا هغه د تاسو له کول شه د پاره د هر یو غرضونو د الله کتاب ته حفیظ غبان کوم کې دا احکام د الله من خشی هغه سو کو یری د مربا ما چن ندیدا الله نور له یری د خلاف نه شو کوله راغلو دې الله ته په قلب منیب په وزړه راګرځېدون کې د الله کتاب ته د الله احکامو ته وویل چې ادخلوها دن شي دې ته بي سلام په سلامونو باندې بچ او ورته وایه ذلک یوم الخلود دا دوره د همیشه دننه کېدو د بیا وځېنه دی له وي هغه چې دی غواړي په دې کې او موږ څنګه دې زیات د دې نه زیات سره دیدار الهي وکما لکنه یا زیات یعنی هغه شفاعت بول عمر کی دا اللہ سشل و کسان سے شفارت ہم کولے شاید وکم احلاک نہا او تخویف دنیا کی منکرین تا اصول ریر حلاک کری مگا مکہ دین دا پیڑوں دا زمانوں نا ہم اشادو من قوات بات شن اگلیر سختو دین پر لاتا چولو کے ظالمانو فدق قبو نوکر دے پر بلار بخاریو کے تختیدل حل من محیط اشتدار پنا چا پناور پیشو نا ان فی اس پناہ پر کم دیں قرآن تعالیٰ کی ترغیب قرآن تھا ان فی ذالک لذکرہ یقین پر قرآن کی کریں گے پخا مخا پان دے لمن کا لہو قلب آگا چاہ چاہ ویزر را کم را قلب منیب لکا آیت دورتا ہی تین تیسا وجہ پر قلب منیب یہ دا کتاب تا پسر امی نہیں را سے خورد دار چاہی اول قد او دویم شرطا اول قد ساما او کی او پا ما دوا اولی ترکیتا ہوئی او کیری وقت الله کتاب تا دعا یعنی کینی کل کل ناتی و شو چی بلده که نو درم وو شاید عدوی موجود یعنی متوجیبی لیکلوم که تا دری شرط دی قرآن کریم وی قرآن نیز دکی گی یا خدا چی چال وردی اگه تا کینی چی اگه ترجمه نتوی اگه تا مکینا آدویم داری چی اخپل پا عملو میگوره کل کل یا سر پویی گی خو عملی نی په دین باندې پیسې ګټي هغه هغه هم نه زده کیږي. یو دا چې ستاره پاکي شرکیات پکې نه وي او دوی چاته کېنی چې هغه هم عقیده تن ټیکي او عملن هم ټیکي او غرضي ولا نو چې ورته کېنی په صحیح طریقې باندې غوږ ورته کېنو ان شاء الله پوهېږي به څنګه نه پوهېږي. قرآن خو لو لقد یترن قرآن لی ذکر فلمد وایي ګران ګران ځکه چې ساړه پاک نه دی کنه یاړه دې پاک د غلط سړي ته ناسته یا صحیح سړي ته ناسته غوږ دې نه ایښی یا غوږ دې کړی خو توجه نه کړې نو دا ټول شرطونه برابر قرآن درته خ یاد نه شو موږ په ګډ هوله ده. او دلیل اخري بطور مثال د پاره د قیامت ولقد خلقنا السماوات یقینا پیدا کړې موږ اسمانونه ځمکه اج به مېدې کې په شپږو لمو کې ما ماتنا مې لغوب انرسل موږ سره ستړی والې نتیج بل رحمت کے ساتھ مطلب دا دے چھے اللہ سر شور ہے پاس بیرہ تصریب مبالغ نہ نو صبر کو پاگا با درود مان چی دے یہ وی کلوی دا پنچ پیرے دے کلوی بلس پیرے کلوی اولیان مانی و سبیخ بی حمد ربی کھا اپاکی بیان دا اللہ چھے اللہ پاک دے اجزنا نائبانا نادرنا پا پسی پتو خدائی تم دربان لے گیا چی یو اللہ مشکل خوشا دے داتا دے غوث دے حضر ناظر دے بی اسباب کار چی یو اللہ دے مخ کے دے خطو دن ورنا امخ کے پتو دن ورنا بس دا شروع کا توحید بیانو رد شرکان اتیسا دس میں شپینا پس سب یخو پاکی بیانو دا اللہ واد باری سجود او رستو دا موزن سجود موزن رستو واسطا میاں وسطم یوم دا جو وقت دا غرض تھا نہ وقت دا بیان دا غرض تھا وسطم بیان یوم یوم یونادی وقت دا اوا بیان دا غرض تھا کہ آواز بکی المنادی آواز کم کر ظاہر نہیں دینا تب وقت میں آواز کی گئی یا واورا کرے چی آواز بکی یو آواز کم کے ذائی نہیں دینا خدا یس میں ہونا سے ہوا بڑی دئی چگا میرے حق پر رکھتے آبان دے دار کے عمر خروج دار و دد و تو مکھ کا دار کرو نہیں دو دار کر عمر خروج انا نحنو نخیر انمیتا داشت پر گم دلی لکھ رہی ایک امانگا جو اندی کور کا عمر کور کئی کہو امانگا تا دوا پاسی اس بات خیامت پیا پاورت کے چوبا چیز مکھا ندینا سران ذرا ظاہر کا آشتوں والے نے یسیر دا پر دور بنگوا دیا تھا اگر بھی کا ظاہر کا خروج یا بھی ظاہر کا مل خروج اس وقت ظاہر کا آشتوں والے نا یسیر نہ ہم آرام میں آیا خورو مگا خب ہوئے ہو تسلی بابا جدا یہ ہوا اس تا خلاف انی تا پر ایبا نہیں جب بار دور اور زور کا ان کے نسو کا تا پر زور نہیں شو مسلمان کرو نسو کا وذکر بالقرآن وذکر بھی تبی کتاب تبلیغ ہاں دا ہوئی فذکر بے فضائل اعمال دا وی فذکر بے قرآن نو پانور کو قرآن بانی من یا خواب وعید یسو جاری وعیدی وعیدی وعیدی زمان عذابنا فذکر بے قرآن با مخیم اعوذ باللہ